maca Quran sama nani. Kaping pindo salat wangi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Pangeran ngijak.